van den Berg. Goedemiddag allemaal. Specialist ouderengeneeskunde Esther Bertolet en de 88-jarige Hans Kreton die pleiten er zometeen in Villa VDB voor om te stoppen met het betuttelen van ouderen. Gaan we meer over horen. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. In Moskou is Igor Girkin veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij krijgt die straf voor het aanzetten tot extremisme. Hij had onder meer kritiek geuit op president Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Er worden vaker mensen veroordeeld voor kritiek op de oorlog in Oekraïne. Maar dat nu Girkin straf krijgt is wel bijzonder, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Iemand uit het andere kamp, het zogenaamde patriotische kamp, die dus inderdaad dat allemaal ondersteund heeft. Girkin is natuurlijk ook de man die in feite het startschot heeft gelost bijna 10 jaar geleden voor de oorlog toen in Oost-Oekraïne. Hij was daar persoonlijk bij betrokken. Hij gaf in feite dat startsignaal. En het is opmerkelijk dat juist nu iemand uit die hoek op deze manier wordt vervolgd. Girkin is in ons land vooral bekend vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Daarvoor werd hij bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Vooral mensen met angstklachten bellen vaak de huisartsenpost. Die is alleen bedoeld voor spoedsituaties die niet kunnen wachten. Maar bij de huisartsenposten zien ze toch vaak patiënten met klachten die niet urgent zijn. Volgens onderzoekers van het Nivel vallen mensen met psychische klachten onder de frequente gebruikers van de huisartsenpost. En dat betekent dat ze vaker dan 20 keer per jaar bellen. Jozef Fritzl moet van de rechter in Oostenrijk worden overgeplaatst van een tbs-instelling naar een gewone gevangenis. De zedendelinquent van 88 hield zijn dochter meer dan 20 jaar in zijn kelder gevangen en verwekte ook 7 kinderen bij haar. De grote stroomstoringen in Amsterdam deze week kwamen volgens netbeheerder Liander door het weer. Na de vele regen kwam er vocht in het elektriciteitsstation waar het misging, waardoor onderdelen kapot gingen en ook de extreme temperatuurwisselingen speelden mee. De politie vindt dat het bedrijf achter chat-app Telegram te weinig doet om drugshandel via die app tegen te gaan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat alleen al vorig jaar 2,5 miljoen berichten zijn geplaatst waarin drugs werden aangeboden. In Japan is een man ter dood veroordeeld die ruim 4 jaar geleden een animatiestudio in Kyoto in brand had gestoken. Daarbij kwamen 36 mensen om het leven en nog eens 30 mensen raakten gewond. In september bekende de man dat hij de brand met 40 liter benzine had aangestoken. Hij zou dat hebben gedaan omdat hij ervan overtuigd was dat de animatiestudio een creatief idee van hem had gestolen. De studio heeft dat altijd ontkend. Wanneer de Japanner wordt opgehangen is nog niet bekend. Correspondent Anoma van der Veren. Gevangenen weten meestal pas op de ochtend van de doodstraf zelf dat ze opgehangen zullen worden. Ook de familie krijgt maar heel kort van tevoren bericht. En daar kan eigenlijk jaren overheen gaan. Er zitten mensen nog steeds in de dodencel die in de jaren 70 zijn vastgezet. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer Aoba wordt gedood. Maar dat hij de doodstraf krijgt, dat staat in ieder geval vast. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen praat vandaag met de voedsel- en landbouwsector. Aanleiding zijn de demonstraties van boeren de afgelopen tijd in onder meer België en Duitsland. Gisteren nog demonstreerden zo'n 100 boeren uit heel Europa voor het Europees Parlement. Ze vinden dat er te veel regels uit Brussel komen. Vandaag zijn de eerste gesprekken waar bijna 30 organisaties voor zijn uitgenodigd. Het zijn onder meer Europese landbouwverenigingen, voedselproducenten en NGO's. En ook de Wageningen Universiteit is uitgenodigd. Het weer. In het oosten en noorden nog wat zon. Maar vanuit het zuidwesten wordt het overal bewolkt. En het trekt wel de regen of motregen over. Het wordt 1 graad of 8. Vanavond en vannacht loopt de temperatuur langzaam op naar 1 graad of 11. En dan gaat het ook lang regenen. Morgenmiddag droog en ook zon. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Er is een ongeluk gebeurd op de N7 vanuit Duitsland naar Groningen. Voor de aansluiting met de A28 bij Groningen zijn er 2 rijstroken dicht. En de vertraging is op dit moment 5 minuten. In Twente is de N36 Almelo-Ommen in beide richtingen dicht tussen Westerhaar en Marienberg. En ook dat komt door een ongeluk. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. En in de eeuwige almanak lees ik dat het vandaag werelddag van het tegenovergestelde is. Met een gedicht van Driek van Wissen erbij. Ik citeer: wanneer op duren... Even opnieuw. Er zit een vlek op, een eivlek van lunch. Wanneer op deuren duwen staat geschreven, doe ik het tegendeel en trek toch even. Al weet ik dat geen deur dan opengaat, ik wil mijn onvermogen zelf beleven. De gast in de villa vanmiddag, oudere arts Esther Bertolet en de 80-plusser Hans Creton. Zij gaan de strijd aan met de betutteling van senioren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2018. Toen overleed Nederlands bekendste stuntman Hammy de Beukelaar. En in de Netflix-documentaire You Are What You Eat worden identieke tweelingen op een verschillend dieet gezet. De een die eet alleen maar vega, de ander voornamelijk vlees. Voedingswetenschapper Jaap Seidel heeft die film voor ons bekeken. En daar gaan we straks over praten. Maar eerst de Groningse bouwstijl. Want in het aardbevingsgebied wordt druk nagedacht over de versterking van woningen. Alleen moet die niet ten koste gaan van de karakteristieke Groningse bouwstijl. En daarom wil de nieuw aangestelde regiobouwmeester architecten koppelen aan mensen die hun huizen laten versterken. Contact met Diana Maas Flim, die is architect en bouwmeester voor de stad Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben u al eens eerder gesproken over die karakteristieke Groningse bouwstijl, want u maakt zich daar zorgen over. Leg nog even uit wat dat precies is. Ja, we hebben elkaar een jaar geleden gesproken, denk ik. Precies een jaar. Ja, het heeft ermee te maken dat we in Groningen te maken hebben met versterkingsopgaven, waarbij veel woningen versterkt moeten worden en in sommige gevallen ook gesloopt en vervangen. Dat heeft een enorme impact op de karakteristiek en de uitstraling van de dorpen en uiteraard ook op gewoon de persoonlijke woning van de bewoner. Tot dusver is dat mijn zorg zat heel erg in het feit dat vooral technisch werd aangevlogen. En met te weinig oog voor ruimtelijke kwaliteit. Ja, u was bang voor allerlei huizen, laten we zeggen 13 in een dozijn. Ja, dat je ziet eigenlijk dat je zit in een bestaande structuur, bestaande dorpen. Dorpen die in eeuwenlang zijn opgebouwd en heel kenmerkend zijn. Zie je nu dat er enorme verandering plaatsvindt. En nou ja, mijn oproep was vooral dat dat heel zorgvuldig moet gebeuren. Ja. Is die Groningse bouwstijl, is dat in een paar zinnen het uit te leggen, zonder dat je er een plaatje bij ziet? Je hebt heel verschillende dorpen. We hebben de prachtige wierdedorpen, die zijn allemaal gegroepeerd rondom een kerk. We hebben de prachtige borgen, we hebben de enorme boerderijen in het landschap die identiteitsdragers zijn. Maar we hebben ook de krimpenhuisjes, de karakteristieke woningen, de Groninger dwarshuisjes. Dus het is eigenlijk is het de familie van gebouwen. Ja, en u wil vaker voor eenheidsworst dat straks allemaal versterkt dan wel herbouwd wordt en dat allemaal hetzelfde eruit ziet. U hebt dat dus inderdaad een jaar geleden ook wel aangekaart. Is er sindsdien veel gebeurd? Ja, er is, het is een beetje dubbel, want er gebeurt veel en weinig tegelijk. En dat heeft ook alles te maken met dat sommige dingen ook echt tijd nodig hebben. Er is eigenlijk best veel gebeurd sinds we elkaar spraken vorig jaar. De aanleiding toen was het opiniestuk in de Volkskrant. Dat heeft best wel veel aandacht gegenereerd. Ik ben bij jullie op bezoek geweest. De Rijksbouwmeester die schreef eigenlijk gelijktijdig ook een advies aan de staatssecretaris. Hij is ook te gast geweest in een uitzending van Nieuwsuur die hier aandacht voor had. En uiteindelijk met de kabinetsreactie Nijbegun heeft ruimtelijke kwaliteit vervolgens ook echt een plek gekregen in de verzekeringsopgave. Mm. Namelijk in de vorm van maatregel 13. En onderdeel daarvan is ook de aanstelling van een bouwmeester voor de Nationaal Coördinator Groningen. Ja, die is het dus nu, hè? De regiobouwmeester Enno Zuidema. En die zegt van, we moeten architecten koppelen aan mensen die hun woning willen versterken. Vindt u een goed plan? Ja, heel goed idee. Om verschillende redenen. Enerzijds, een architect die kan de bewoner gewoon bijstaan door zo'n proces. Want wat komt er allemaal bij kijken als je een huis gaat verbouwen, dan wil nieuw bouwen. En die kan ook echt dat bewoner daarin adviseren. Dus die kan een combinatie maken van enerzijds de versterkingsadviezen die er liggen. Dus het constructieve uitgangspunt, maar dat combineren met de wensen, ideeën van de bewoner zelf, maar ook rekening houdende met de context van een dorp, van een straat, van een buurt. Ja, want veel van die woningen of boerderijen, die staan natuurlijk al honderden jaren soms. Hè. Ik kan me ook zo goed voorstellen dat er ook naar het geld wordt gekeken. En u zegt nou juist, doe dat niet alleen maar. Nee, nou ja, en ik vind eigenlijk dat het gesprek ook veel te veel over geld gaat. Hè. Dus aandacht en precisie, dat is eigenlijk waar je het over moet gaan. En dus eerst kijken van wat is er nodig voor deze woning. Er wordt ook te snel, denk ik, gekozen voor sloopnieuwbouw. Omdat het lijkt soms zwart-wit. Of versterken, dan blijft het zoals het was. Of een nieuw huis. Terwijl daar zit juist een hele wereld tussen. Maar dat is precies die puzzel waar we die architect voor nodig hebben. Ja. Nou, nog eens een keer een dikke streep onder wat u vorig jaar, een jaar geleden ook wel hier bij ons op het radio hebt gezegd. En daar zijn dus wat bewegingen nu, in ieder geval met de aanstelling van die regiobouwmeester die u aan uw zijde vindt. Dank nog een keer voor de oproep. Dianne Maas, Flim, architect en bouwmeester voor de stad Groningen. Oh, Lyman en de Teenagers deed het heel vroeger al. Dit is uit de jaren 80, de versie van Diana Ross. Why do fools fall in love? Tot half vier. Stop met het betuttelen van ouderen, want daar hebben ze zelf ook helemaal niks aan. Die oproep komt van specialist ouderengeneeskunde Esther Bertolet. Senioren en zeker ook de groep 80-plussers die zijn veel zelfstandiger en fitter dan de meeste mensen denken. In de villa is ouderarts Esther Bertolet. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt ook een boek geschreven over vitaal ouder worden. Ja. En bij ons is Hans Kreton, vrijwilliger bij ouderenorganisatie ANBO PCOB. Ja, dat klopt helemaal. Meneer Kreton, dit gaat over jou. Ik moet je en jij zeggen, ja. Dat hebben we afgesproken. Vind ik lastig. Ja. Want hoe oud ben je? 88. 88? Ja. Ja, niet te zien. Nee, gelukkig, bedankt. En niet te merken ook. Ja. En voor dit interview de Jeu de Boel training afgezegd, begrijp ik? Ja. Is dat een manier om fit te blijven? Ja, ik denk eigenlijk dat is een manier om fit te blijven. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor jou. Dat sport doen is belangrijk. Dus of dat nou Jeu de Boel is, fietsen of hardlopen. Ja. Dat kan eigenlijk niet schelen. En onder de mensen blijven ook misschien om gewoon eens een praatje te maken. Ja, en nog iets. Ik doe dat heel serieus, dus ik train er ook voor. Eigenlijk zoals ik vroeger voor het voetbal de trainer. En ben dan ook ontzettend blij als ik een wedstrijd win. En, dus ik doe het heel serieus en fanatiek. Ja, ja. En dat is toch iets fanatieks doen. Dat geeft me toch iets extra nu ik 88 ben. Ja. Dat is ook een deel van het leven, wat ook leuk is. En is het dan, als je zo fanatiek bezig bent, ook wel eens iemand die zegt, Hans, doe eens even rustig, je bent 88. Ja, ik zeg dat tegen jou, ik zeg dat nooit tegen anderen. Dan zeggen wel, ik denk dat sommige mensen, ik doe dus eigenlijk niet zo rustig aan in mijn leven. En sommige mensen zullen zeggen, goh, uitsloven. Of, terwijl ik denk dat ik daar juist heel gelukkig bij ben. Nee, maar kijk, iemand die dat zegt, die bedoelt dat natuurlijk goed. Maar het is natuurlijk betuttelend om tegen een 88-jarige te zeggen, oh, doe eens even rustig, je bent 88. Maar merk je dat om je heen, dat soort geluiden wel eens klinkt? Nou, ze kennen me goed genoeg dat ze, als ze het ooit gezegd hebben, dat niet meer zeggen. En inderdaad, wat Esther Bertolt zegt, dat betutteld worden is ontzettend vervelend. Goed bedoeld, dan denk ik toch meer aan mijn kleinkinderen die we willen helpen met de computer. Ja. Dus ik heb de afspraak dat ze niet binnen 2 meter, ze mogen mij, als ik iets niet weet, mogen ze me antwoord geven, maar niet binnen 2 meter van die computer komen. Als er een vraag komt, mogen ze ingrijpen? Nee, niet ingrijpen, op 2 meter afstand. Ja, ja, zeggen wat ik moet doen om het op te lossen. Ja, precies. Dat ze het niet voor gaan doen. Als je het hun laat doen, dan ben je in een jaar tijd, kun je niet meer op de computer werken. Dus. Nee. En dat is met alles zo. Ja. Als het slecht weer is, vragen, zal ik achter het stuur gaan zitten? Dat lijkt vriendelijk, maar je leert dan niet meer in het donker door de regen rijden. Ja. Of je wordt er bang van. Esther Bertolet, hij is ervaringsdeskundige, dat horen we. Ouderenarts, en u bent tegen betutteling van ouderen. Waar zit die betutteling over het algemeen in? Ja, die zit bij ouderen. Tenminste, wat ik heel veel zie als ouderenarts is dat er veel uit handen wordt genomen van ouderen. Precies wat meneer zegt onder het mom van vriendelijkheid, maar ook om het veiliger te laten zijn of om controle te hebben over een bepaalde situatie. En dat is, naar mijn idee, is dat helemaal niet nodig. Sterker nog, dat werkt soms gewoon averechts, dat werkt vaak averechts. Ja. Tegelijkertijd, precies wat er net gezegd werd, het is use it or lose it. Rust roest, zeggen ze dan ook. Als je de dingen niet meer doet, dan verlies je ze. Dan gaat het ten koste van je vitaliteit. Nou is Hans nog de fitheid zelf zo die hier tegenover me zit. Ja. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn mensen die nu in een huis wonen waar een trap in zit. En die kunnen de trap niet meer op. En dan wordt er een traplift geïnstalleerd. Ja. Of bent u daar ook tegen? Ja, eigenlijk ben ik daar heel ver gaan tegen. Tegen het installeren van het makkelijker maken van het huis. Ook al eenvoudige dingen zoals alles. Op een hoogte, bijvoorbeeld de zout en de koffie, om dat allemaal op een heel makkelijke hoogte neer te zetten. Terwijl eigenlijk het een hele makkelijke oefening is om zout of koffie om dat heel hoog te zetten. Zodat je elke keer moet reiken of moet bukken. Het zijn eigenlijk hele simpele dingen waardoor je juist die bewegingen blijft maken. En ik vind het heel erg jammer dat we dat Dat we dat zo makkelijk regelen voor mensen, dat is fijn. En mensen zeggen ook, ik heb daar recht op. En kinderen die vinden dat vaak ook een fijne gedachte, dat het allemaal goed geregeld is. Maar ik vind het heel krom dat mensen vervolgens last krijgen bijvoorbeeld van hun schouder, omdat ze die heel weinig nog maar bewegen. En dan bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut gaan om oefeningen te doen met die schouder. En die zijn eigenlijk hetzelfde als dat reiken naar die koffie die op een hoog schap staat. Ja. En dat geldt ook voor boodschappen doen en het huishouden doen. Dat zijn we niet meer zo gewend in onze samenleving. Dat we mensen van, nou ja, zoals Hans 88, dat we die met een dweil door het huis zien gaan. Maar het is wel een hele goede oefening. En je krijgt er een hele goede conditie van. Ja. Hans, ben je bezig met ouder worden eigenlijk geweest de afgelopen jaren? Ja, ik vind het interessant, omdat ik er alles over lees wat ik erover kan lezen. Dus ook bijvoorbeeld studieboeken van mensen die oudere geneeskunde willen studeren. In die zin wel. Ik vind wel dat wat ik lees, dat vind ik er ook leuk aan. Dat ik maar bijvoorbeeld, je zei, je hebt vroeger blijkbaar gevoetbald ook heel, ja, heel veel. Nou ja, dat kan dus nu niet meer. Nee, maar de kunst van ouder worden is dan toch daar alternatieven voor te vinden. Dus dat is Jeu de Boele geworden? Ja, dat is Jeu de Boele. En een doelpunt zetten en daar een kick van krijgen, dat heet bij Jeu de Boele een carreau. Dat betekent dat je een bal door de lucht op de bal van de tegenstander over 8 meter kunt gooien. Zodat hij wegketst. Zodat hij wegketst. Ja. En dat is techniek. En dat geeft toch dezelfde kick. En ook, dan, ook al ben ik 88, dan heb ik ook de neiging met de vuist naar boven te gaan. Dat is het. Tjaka. Ja, ja. Dus je moet jezelf eigenlijk gewoon fit houden, maar in de breedste zin van het woord, mevrouw Bertolet. Ja, precies. Ook als het gaat over het hebben van sociale contacten of het aangaan van uitdagingen zoals het reizen met het openbaar vervoer. Het zijn allemaal dingen die niet misschien meer zo heel makkelijk gaan, maar het zijn wel dingen die bijdragen aan je vitaliteit. En ik denk dat, ja, er zijn ontzettend veel mensen die misschien door de ogen van hulpverleners kwetsbaar genoemd kunnen worden, omdat ze minder goed kunnen lopen of kunnen horen of kunnen onthouden, maar die nog heel veel vitaliteit in zich hebben, waar ze zelf misschien nog wel van staan te kijken, maar wij als samenleving ook veel meer gebruik van zouden moeten maken, denk ik. Ik denk dat we daar ontzettend veel aan zouden hebben om ook bijvoorbeeld te raden te gaan bij oudere mensen. Ik heb voor de voorbereiding van deze uitzending heb ik de groep ouderen die mij geholpen heeft met het schrijven van het boek, het waren 170 ouderen, die heb ik deze vragen gesteld over Helbes Mee. Ik zit morgen in de uitzending. En dan krijg ik zoveel reacties waar ik echt van denk van, oh ja, dat heb ik nog niet zo bekeken. En dat helpt mij als oudere arts enorm om de potentie van die groep op deze manier ook te gebruiken. Dat zouden we echt, denk ik, zoveel meer kunnen doen. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat, we zeggen dan toch maar even de anderen, toch dan in die vangnetmodus schieten, zeg maar, steeds? Ja, ik denk ook dat we dat in de hele op alle fronten in de maatschappij wel veel zijn gaan doen. In het Westen misschien, maar zeker in Nederland. Hè. Dus ook als je kijkt naar hoe beschermend we zijn naar kinderen. Ja. En hè, we krijgen 's ochtends te horen wat de gevoelstemperatuur is als we naar buiten gaan. Dus we zijn heel erg aan het proberen om. We gaan heel erg voor veiligheid en voor controle. En ik denk dat zodra iets een probleem wordt, bijvoorbeeld, we zijn ouderen als een probleem gaan zien, omdat ze extra aandacht en zorg zijn gaan vragen, dan gaan we dat nog veel meer doen om te proberen om daar controle en grip op te krijgen. En volgens mij is dat ook wel echt een self-fulfilling prophecy. Dus ouderen gaan zich daar ook naar. Die denken, dat is dus blijkbaar iets wat ik ook kan overdragen of wat overgenomen kan worden. Dus ouderen gaan daar ook wel in mee, denk ik. Ja. Het ligt ook wel een beetje aan de reactie daarop, maar het is niet nodig. Nee. En het, sterker nog, we gaan dat tegenaan schuren dat het straks ook niet meer kan. Dus ik vind eigenlijk dat we wat we hebben en, of wat, dat is een beetje raar gezegd, maar alle mensen die in de zorg ingezet kunnen worden, die moeten daar ingezet worden waar ze echt nodig zijn. Mensen die echt dingen niet meer kunnen. Ja. Maar niet ingezet worden om iemand die eigenlijk zelfs nog boodschappen kan doen, om dat te gaan ontlasten. Dus dat eigenlijk, hoeft gewoon niet. Eigenlijk veel meer maatwerk. Want ik kan me zo voorstellen dat er zitten mensen naar dit gesprek te luisteren. Kinderen van ouderen, ouderen zelf misschien, die zeggen: ja, makkelijk praten jullie, maar ik zit wel met dit of dat. En, maar dat is natuurlijk ook niet gezegd hiermee. Dus iemand die echt wat heeft, ja, logisch dat je die ook helpt natuurlijk. Hans, heb je nog een tip eigenlijk aan generatiegenoten, aan senioren, van wat kan je zelf doen eigenlijk om... Ik denk dat je er zelf helemaal heel veel aan kunt doen. Het is natuurlijk helemaal dat je zelf actief blijft, maar dat ligt toch niet aan ons. Kijk, het wordt ons niet makkelijk gemaakt. Ook als je naar beleidsnota's kijkt, dan staat er ook: we zijn van onschatbare economische waarde. Maar dan worden er altijd drie dingen genoemd. Ik mag op mijn kleinkinderen passen, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Maar als ik echt iets serieus wil doen, wat ik zelf leuk vind, ik doe trouwens niet. Ik doe ontzettend veel vrijwilligerswerk. Ik doe een beetje mantelzorg en ik pas ook nu nog al 20 jaar op mijn kleinkinderen. Ja. Maar om te zeggen serieus aan de bak komen, dan is er toch dat beeld van, ja, niet meer van deze tijd, een beetje dement. En wat ik het leukste nu vind, maar dat heb ik moeilijk moeten verwerven, is dat ik leerlingen help bij op een school in Utrecht, ikzelf, of die examen gaan doen. Dat zijn de meeste, dus ik help ze, je kunt dat bijles noemen, en dat kan één in welk of twee. Vak, in welk vak? In natuurkunde. Okay. En wat ik daar nou leuk aan vind, is dat dat toch de enige groep is, denk ik, ik zeg het nu wat extreem, die me echt serieus neemt en me erbij voelt. Ja, ja, ja. Kijk, als ik zelfs daarbij leraren, als ik daar de leraars in komen, zullen, zoals jij dat ook doet, de helft me met u aanspreken. Ik heb me niet heel jeugd gezegd, hè? Ja, nee, je hebt je verbeterd. En ja, je die dan enigszins op afstand zetten. Wat ik van hun leuk vind, als ik daar binnenkom, dan roepen ze: hoi, Hans. Ze schamen zich dus niet voor hun vriendjes dat ze die oudere man goed kennen. Ze vinden het leuk. Ik vind het zelf ontzettend stimulerend om het te doen. Dus eigenlijk zou ik die bovenaan zetten. Ja. Van wat vind je nou leuk? Maar om het te verwerven. Kijk, als ik naar een school ga en ik zeg: ik ben Hans Gerton en ik ben 88 en ik wil leerlingen gaan helpen. Ja, dan krijg ik slachtofferhulp op mijn dak. Ik bedoel, ja, dat is zielig. Die man is gestoord. Ja. Dus omdat ik iemand goed kende daar op die school, die met mij Jeu de Boelt en dit team, en ik doe het misschien zelfs iets beter dan hij, en ik organiseer het nog allemaal, dus die weet helemaal, die man is niet dement. Dus zijn we toch weer met Jeu de Boelen aangekomen uiteindelijk. Ja. Ja. Maar dat is de les gewoon. Daag jezelf ook voortdurend uit. En aan de buitenwacht is van: accepteer het ook gewoon. Ja, en die zin dat het niet moeilijk is om buiten die drie categorieën die ik genoemd heb, om daar aan de bak te komen. Terwijl ik dat wel graag wil. Ja. Ik bedoel, ik wil graag ook mezelf uitdagen in werk wat ik uitdagend vind. Ja. Volgens mij is het punt gemaakt. Hij is een mooi voorbeeld. Een goede spreekbuis in ieder geval. Hartelijk dank voor het verhaal. Hans Gerton, vrijwilliger bij ANBO PCOB. En Esther Bertolet, specialist oudere geneeskunde. Retro rockers zijn er. De Black Keys komen begin april met een nieuw album. Ohio Players gaat dat heten. Het is alweer hun 12e studioalbum. Tegelijk kondigen ze ook aan dat er een documentaire over ze komt, met de logische titel This is a Film About the Black Keys. Over twee buurjongens, Dan Auerbach en Patrick Carney uit Akron, Ohio, die samen internationale popsterren worden. En dit is dus hun allernieuwste liedje, Beautiful People Stay High. again. Just a friend on the wind, seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Dat is de nieuwe Black Keys. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar 25 januari 2018. NPO Radio 1. Is nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Kirsten Klomp. De Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar de beschuldigingen van omkoping aan het adres van presentator en advocaat Khalid Qassem. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na een bericht in de Telegraaf. Er wordt onderzocht of er strafbare feiten zijn gepleegd. In Rusland heeft de Russische Poetin-criticus Igor Girkin 4 jaar cel gekregen voor het aanzetten tot extremisme. In Nederland is hij eerder bij verstek veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Vooral mensen met psychische problemen nemen vaak contact op met een huisartsenpost. Dat zeggen onderzoekers op basis van cijfers uit 2022. Mensen met psychische klachten vallen onder de frequente gebruikers van de posten. Dat wil zeggen dat ze vaker dan 20 keer per jaar bellen. En Arina Sabalenka kan voor het 2e jaar op rij de Australian Open winnen. De Belarussische tennister versloeg in de halve finales de Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets. Zaterdag speelt Sabalenka de finale tegen de Chinese Zheng Qinwen. Max. Terug naar toen. Ja, we gaan dus terug naar 25 januari 2018. Villa V. Op die dag overleed stuntman Hammy de Beukelaar. Hammy de Beukelaar, de allereerste echte stuntman van Nederland. Hij begon in de jaren 60 als stuntman. Hij was verantwoordelijk voor heel veel stunts in heel veel films en series. En zijn grote doorbraak was de serie Floris. Floris als televisieserie is gedraaid in 1968. Actie! Die ridders, dat waren dus allemaal de stuntmensen van Hammy de Beukelaar. En die waren allemaal uitsmijter op het Rembrandtplein. Dat was het leuke. En die laatste stem was van Paul Verhoeven, de regisseur van die tv-serie Floris. En over Hammy de Beukelaar ga ik praten met zijn zoon Willem. Die uiteindelijk ook in de voetsporen van zijn vader is getreden. Welkom in de villa, Willem. Dank je wel. Je bent nu geen stuntman meer, maar nou, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Eerst terug naar wat Paul Verhoeven hier zei. Want eigenlijk was dat de doorbraak, hè, voor je vader, Floris. Ja, zeker. Dat is natuurlijk ongelofelijke mazzel dat je toen in die tijd, als er zo'n serie gemaakt wordt in Nederland notabene, dat je daarbij mag zijn, dan heb je een mooie hand in de rug, een mooie kruiwagen, zal ik maar zeggen. Ja, maar hoe kwam hij daar terecht dan? Ik bedoel, Ja, de tijd dat hij daar begonnen is, dat is een aantal jaren daarvoor geweest, waar ze met een vriendenploeg op een filmset terechtgekomen zijn. Een Amerikaanse film in Nederland. Mijn vader leek op de hoofdrolspeler. Ze waren toen met z'n 6 even uit mijn hoofd. Worstelaars, boksers, sterke gasten allemaal. Uitsmijters van het Rembrandtplein. De Warmoestraat was het trouwens. Mijn vader had daar een discotheek. En daar stonden allemaal van die mannen, grote kerels, allemaal aan de deur. Ja, en die zijn daarvoor gegaan. En dat is heel lang bij elkaar gebleven. Na Floris is het wel allemaal uit elkaar gevallen. Want toen had iedereen bedacht dat ze zelf een stuntteam wouden hebben in plaats van onder mijn vader te blijven werken. Maar goed, die is de enige die dat overleefd heeft. Zij, en Floris, ja goed, ik ben er groot mee geworden. Als jongetje zat je daarvoor met zwart-wit en Rutger Hauer natuurlijk. En die mysterieuze Sindelaar erbij. Ja. Maar dan, er wordt 1 scène met dat iemand aan die molenwieken wordt gebonden. Maar dat waren dus jouw vader en zijn vrienden. Ja, zeker. Wat ik nog weet daarvan, wat is natuurlijk behoorlijk lang geleden, is dat Hammy heeft dat getest met iemand samen. Wat niet mocht. Het mocht al niet getest worden. Want dat had natuurlijk ook met verzekeringen te maken. Toen in die tijd al. Ja. En toen zijn er 4 stuntmensen van, die met Hammy samenwerkten van het stuntteam. Die zijn daar aangebonden. En die hebben een uurtje gedraaid. Buiten de tijd dat het mocht van de verzekering. Want daar zat een tijd aan gebonden. Okay. Engelse verzekeringsmaatschappij. Want dat is hier natuurlijk onmogelijk. Het is nog steeds bijna onmogelijk. Want dat wordt ook allemaal in het buitenland verzekerd. En toen hebben ze een uur gehangen. Terwijl het maar een half uur mocht. En ja, ze werden vastgebonden met van die pianobanden. Waar vroeger piano's mee uit huis gehaald werden. Ja, ja, ja. Aan houten wieken. In de stuntwereld is de tekst hout is fout, staat bovenaan de lijst. Want het kan knappen. Ja, je weet niet wanneer het breekt. Ja, dat is. We hebben het, ja, ik heb het best wel vaak daarna nog moeten doen voor het gedaan voor tv-programma's om het Floris gedachte te herleiden. Noem het allemaal maar op. Maar als je nu iemand aan een molen wil binden, dan moet je echt aan de bak met papieren. Dat wil je niet weten. Ja, ja. Maar kijk, yes, nou, het geeft ook een beetje aan. Oude jongens, krentenbrood, uitsmijters. En jongens, doe even mee. Moet even wat voor een film organiseren. Ze hadden verder geen opleiding of iets daarin. Dus het was gewoon alles zelf ontdekken ook een beetje. Zeker. Absoluut. Dat was trial and error. 100%. En ging het ook wel eens fout dan? Dat zal ongetwijfeld fout gegaan zijn. Ik bedoel, ik weet zeker, Hammy is ooit wel met een auto het water in gereden. Ja, weet je, die is gewoon met die auto het water in gereden. Ik zie het wel, ik hou mijn arm wel in. Niet meer en niet minder. Ja. En nou ja, het begon dus met Floris. Noem eens wat titels. Waar was hij nog veel meer in te zien? Ja, dat is van ik zeg altijd van Peppy en Kokkie tot een brug te ver. En bijna alles wat ertussen zit in die tijd. Ja. Ik kan niet zo nu even allerlei series op dreunen, maar dat zijn zoveel series van de toenmalige gewoon de zenders, KRO, NTV, VARA, noem maar op. Vertelde hij thuis veel over dit soort klussen? Jij was nog een jongetje ook natuurlijk. Wij leefden daar wel in. Sowieso was het een druk bestaan bij ons thuis. In die tijd, en dat is eigenlijk nog steeds zo, dat is zo gebleven in de familie, horeca en film tegelijk. Voor mijn vader was dat zo, omdat je kon er niet van leven vroeger. Van geen kant eigenlijk. En dat is later wel goed gekomen, gelukkig. Dus zo is dat gewerkt. We hadden het er altijd over. Ik bedoel, toen Floris voor het eerst op tv kwam. Ik geloof 2 netten. Zwart-wit. Ja. Zat ik in mijn plastic harnasje met een zwaard. Met het zwaard soep te eten, bij wijze van spreken. Ja. Zo een beetje. Maar jij bent er uiteindelijk zelf ook in gerold, hè, in die wereld. Ja, klopt. Ja. Ja, het is fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Bevoorrecht mens. Als je daar goed over na kan denken en je snapt de materie. Want uiteindelijk gaat het daarom. Goede stuntmensen zijn niet gek. Zijn geen trailseekers. Die weten echt wel wat ze aan het doen zijn. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk door de jaren heen ook wel veel meer verbeterd. Zo. Zeker. Ik noem het vuur en zo. Hoe je daarmee om moet gaan en dat soort zaken. Klopt. Ja, en ik had vrij snel door hoe dat moet. Vooral. En hoe je dat in beeld moet brengen. En waar je moet zijn met je camera. En wat je daarvoor nodig hebt. En dat kon ik in de tijd best wel heel goed communiceren. Daardoor hebben we echt die stappen gemaakt. Want uiteindelijk is Hammy de Beukelaars stuntteam. Dat is een begrip in de filmwereld geworden. Zeker. Het bestaat ook nog steeds. Het is alleen niet meer van de familie. Maar het is in hele goede handen bij de huidige eigenaar. Bij Marco. Dus dat gaat allemaal hartstikke goed. Want als je naar stunts kijkt, ik ben zelf gewoon echt een hartstikke belabberde stuntman geweest. Ik ben echt een lafaard. Dus ik was blij dat ik al heel goed inzicht had in hoe dat allemaal moest. Hij is op zijn 63ste gestopt, je vader. Ja. Maar hij is wel met een mooie stunt ook echt geëindigd, hè, begreep ik. Water ingereden of zo? Klopt. Ja, dat klopt. In Monnikendam. Zelfs voor Nederland muziekland volgens mij nog. Ja, klopt. Ja, heeft hij nog even gedaan. Zorgelijk. Grote man ook. Een klein autootje. En hij reed gewoon de haven met die auto. Ja, dus, ja. Geweldig. Als laatste actie. Waar ben je het meeste trots op? Ik denk dat Hammy nog heel erg trots is dat het bedrijf nog steeds bestaat. Dat het nog steeds het allergrootste actiebedrijf in de Benelux is. Daar zal hij is er natuurlijk niet meer, dus, maar daar zal hij ongelooflijk trots op zijn. Als je een aftiteling kijkt, het staat heel vaak nog op, hè, inderdaad, de Beukelaar stuntteam. Ja, 80% van de actie Nederland-België, dat komt echt wel uit de loods in Wormerveer vandaan. Dus daar zijn we allemaal hartstikke trots op. Ja. En in 2008 hebben ze ook een oeuvreprijs gekregen. Gouden Kalf, hè, geloof ik zelfs. Ja. Dat heeft hij niet meer meegemaakt. Jawel. Al wel, toch? Ja, dat heeft hij wel meegemaakt. Wel. Ja, dat was voor mijn vader natuurlijk ook iets prachtigs. Ook om te zien dat ik het heb voortgezet zoals het behoort. Je kan er ook een puinhoop van maken. Je bent net zo goed als je laatste. Had je ook last van dat hij toch nog af en toe zich ermee bemoeide? Erg. Ja, het was geen makkie. Nee. Ja. Nou ja, een klein eerbetoon vandaag ook aan je vader, die dus 6 jaar geleden is overleden. Dank voor het verhaal hier, Willem. Willem de Beukelaar, over stuntman Hammy de Beukelaar, zijn vader. En dit is muziek uit dat jaar, 2018. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar. We verzuipen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Mistroostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met docking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. En Gijke Arnaert en hun grote hit van 6 jaar geleden, Zoute Landen. U luistert naar Villa VPP. Het is een van de grote hits op Netflix momenteel. De documentaire serie You Are What You Eat, A Twin Experiment. Die gaat over een experiment met voeding bij identieke tweelingen. Wat gebeurt er wanneer de een plantaardig eet en de ander vlees? Even luisteren naar wat beelden. Everyone is unique and responds differently to the same food. So what if we got people who are genetically the same? twins share the same DNA, so we get to see if it's about your greens, not your genes. For the next 8 weeks, we'll be investigating the pros and cons of a healthy diet that contains meat and dairy versus a plant-based diet. In Nigeria worden 11 identieke tweelingen 8 weken lang op een streng dieet gezet. De een eet dus vega en de ander eet dus vlees. In de villa is voedingswetenschapper Jaap Seidel van de VU in Amsterdam. Documentaire bekeken ook. Zeker. Hè? En je hebt ook het onderzoek erbij gelezen, want er hoort natuurlijk een heel onderzoek bij. Ja. Is dat eigenlijk. Kijkt u daar ook jaloers naar? Want dit is natuurlijk wel een heel bijzonder experiment dat je dit kan doen met identieke tweelingen. Met één eigen tweelingen. Ja, dat is heel krachtig experiment eigenlijk. Hè? Want je schakelt eigenlijk uit dat mensen genetisch verschillen en dan ook verschillend reageren op voeding. Het wordt al vaker gedaan, maar het is gewoon heel duur en lastig. Voedingsexperimenten zijn sowieso duur en lastig. Daarom zijn het ook maar kleine aantallen, hè, want we hebben het over 22 tweelingparen. En we hebben het over 8 weken interventie met voeding. Hè. En dat is in een mensenleven natuurlijk relatief kort als het gaat om hart- en vaatziekten, diabetes en ziekten zoals kanker die je wil voorkomen. Dus het is relatief kort, maar het is heel interessant onderzoek. Ja. Ja. Het is te veel gevraagd om die mensen een half jaar, jarenlang dit te laten doen. Natuurlijk. Ja, en daarom weten we vooral heel veel over korte termijn effecten van diëten. En heel weinig over lange termijn effecten. Ja. Ja. En bedoel, kijk, dit soort onderzoek wordt natuurlijk wel vaker gedaan. Met, ik noem wat, mannen en vrouwen of groepen van oud en jong. En zo. Ja. Het bijzondere is natuurlijk dat dit twee genetisch gelijke identieke groepen waren. Ja. Dus dan kan, en dan moet je dus alleen even beslissen. Jij moet nu vega gaan eten en jij moet vlees gaan eten. Ja, dat was nog een heel gedobbel, heb ik begrepen. Want er zaten echt vleesaficionados en kaasliefhebbers en zo bij. Ja. Die moet je dan gaan. En dat is ook wel lastig. Hè? Je gaat mensen dus opdragen om iets te gaan eten, terwijl dat misschien helemaal niet bij hun voorkeuren of mogelijkheden past. En daarom vinden heel veel mensen het ook heel lastig om dat vol te houden. Ja. Stanford Universiteit, nou, dat is niet de minste natuurlijk, die hebben dit gedaan. U kent ook de hoofdonderzoeker, hè, begreep ik uit de documentaire. Meneer Gardner, ja. Dat is overigens een overtuigd veganist die al heel lang onderzoek doet naar het promoten van plantaardige voeding. Dus het past heel goed in zijn straatje, zal ik maar zeggen. Hij zet deze experimenten op om eigenlijk de twijfelaars die zeggen, ja, die verschuiving van meer dierlijk naar meer plantaardig, dat is vast niet goed voor je gezondheid, probeert hij eigenlijk te overtuigen met dit soort wetenschappelijke experimenten. Ja. Dan zijn er natuurlijk mensen die serie nog niet hebben bekeken. Nee. Dus die zeggen, als u echt niet wil weten hoe het afloopt, we moeten natuurlijk iets over de resultaten gaan zeggen. Ja. Dus dit is even de disclaimer nu. Ja. Ik geef mensen even de tijd nu om de radio uit te zetten of vingers in hun oren te stoppen. Gaf het al een beetje aan, hè? Want wat is de uitkomst? Nou, dat ligt er maar een beetje aan hoe je dat bekijkt. De onderzoekers zijn heel erg positief. Ze zeggen, het ging ons met name om het slechte cholesterol in het bloed, het LDL-cholesterol. En het is helemaal niet verbazingwekkend dat als mensen geen vlees eten waar heel veel verzadigd vet in zit, wat het LDL-cholesterol omhoog gaat, maar ze vervangen dat door plantaardig, dat je dan je LDL omlaag gaat, wisten we eigenlijk al lang. Maar hij laat het zien dat dat zo is. En hij laat ook zien dat het insulinegehalte omlaag gaat in het bloed. En hij laat ook zien dat mensen wat afvallen. En dit insulinegehalte omlaag, dat betekent? Nou, dat je glucose, je suikerhuishouding een beetje op orde is. Ja. En dat is meestal zo wanneer je minder koolhydraten eet. Maar in dit geval aten ze dus wat meer koolhydraten. Dus dat was wel de opmerkelijke bevinding. Maar er zijn een aantal bevindingen die ze niet zoveel aandacht krijgen. De triglyceriden gingen wat omhoog. Zeg maar ongunstige factoren gingen ook wat omhoog. Een aantal vitamines gingen omlaag, zoals vitamine B12. Ook niet verbazingwekkend bij een veganistisch dieet. Ja, want dat hoor je altijd. Hè? Mensen die veganistisch eten of vegan eten zelfs, die moeten dan pillen bijslikken, want in vlees zit die B12. Maar is dat dan ook zo nu? Dat is ook zo, ja. En dat wordt ook altijd aangeraden bij veganistische voeding. Deze mensen kregen overigens geen supplementen, dus daarom daalde het ook. Maar de lange termijn effecten, daarvan weet eigenlijk nog niemand of dit nou echt heel gunstig uit gaat pakken of juist niet zo. En dat heeft ook wel te maken met de manier waarop die documentaire in elkaar gezet wordt, is nogal eenzijdig als ik er als wetenschapper naar kijk. En wat bedoelt u? Daar bedoel ik mee dat er bijvoorbeeld gezegd wordt, van melk krijg je prostaatkanker. Nou, dat als gegeven al. Als gegeven. Ja. Hè? En dat is eigenlijk het enige wat er over melk verteld wordt. Wij weten dat er mogelijk een verband is tussen hoge melkinname en prostaatkanker. Maar we weten ook dat melk beschermt tegen borstkanker, dikke darmkanker enzovoort. Maar dat zeggen ze er dan niet bij. Mm. Dus het is nogal een eenzijdige weergave. Er worden ook stellingen geponeerd zoals kaas is verslavend vanwege allerlei andere dingen. Als je naar de literatuur kijkt, dan vind je eigenlijk helemaal geen aanwijzingen daarvoor. Dus het is heel vaak zo bij Netflix-documentaires. Ik laat mijn studenten ook altijd die documentaires fact-checken. En dan zie je bijna altijd dat het wel klopt, maar dat het eenzijdig wordt. Dat betekent dus dat eigenlijk, want inderdaad, er zijn vaker dit soort films geweest, dat de vleesindustrie toch een beetje neer wordt gezet als de as van het kwaad. Dat is alleen maar slecht en daar komt het allemaal van. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat een overtuigd veganist zoals die meneer Gardner, die denkt voornamelijk ook aan dierenwelzijn, aan klimaat en milieu en al dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook belangrijk bij die transitie van dierlijk naar plantaardige voeding. Maar wat betreft gezondheid, heeft hij de neiging om het ook nogal eenzijdig gunstig uit te leggen. Ja. Dus wat ik van het verhaal begrijp is dat u niet stijl achterover sloeg van de resultaten. Daar was eigenlijk altijd al wel meer over bekend. Ja. En dat als we die serie gaan kijken, dat we dat ook al in het achterhoofd moeten houden, dat de maker toch wel een bepaalde boodschap wil uitdragen. Ja, en het is altijd goed om te onthouden dat Netflix-documentaires altijd bijna een eenzijdig verhaal ophangen. Waar het ook over bijna, gaat. Bijna ook altijd, over koekjes. Zeker als het om voeding, over voeding gaat. Ja, oké. Okay, ja. Want dan even nu u als deskundige. Want het is altijd zo natuurlijk nooit van alles te veel. Dat is niet goed. Nee. Nou, ik denk dat ik het wel met die meneer Gardner eens ben dat het extra informatie oplevert waarin je kunt zeggen die transitie die we ook, die ook de Gezondheidsraad wil, van meer van een hoog dierlijke inname van producten naar meer plantaardig eten. Dat is eigenlijk goed voor heel veel dingen, zoals milieu, klimaat en dierenwelzijn, maar ook goed voor je gezondheid. Het hoeft in ieder geval niet per se slecht te zijn, want heel veel mensen denken dat als ze hun vleesconsumptie minderen, dat dan hun gezondheid ook achteruit gaat. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Gewoon wat minder vlees eten, dat is eigenlijk ook al goed. Je hoeft niet per se helemaal te stoppen als je dat niet zou willen. Nee hoor, het voedingscentrum zegt, beperk nou die vleesinname. En met name de bewerkte vleeswaren en dat soort zaken. Niet meer dan 500 gram per week. Daar zitten we ver boven in Nederland. Dan ben je ook al een heel goede bijdrage aan het leveren aan een gezonder planeet. Ja. Van 80-20 eiwit naar 60-40, dat is ook al heel mooi. Ja. Dank voor de uitleg en voor het kijken naar deze film. En eigenlijk met de uitleg erbij. Zo moeten we hem dus gaan bekijken. Die Netflix-serie You Are What You Eat. We hoorden voedingswetenschapper van de VU in Amsterdam, Jaap Seidel. It flows to the sea, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree, go river, go to the sea, flow to the sea. The river flows, it flows to the sea, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down, take it from this road to some other town. Uit 1970, Ballad of Easy Rider and the Birds. Nieuws. Snipper. Ik haal nog even een nieuw snippertje uit. U hoort weer een fragment, eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. Sterker nog, vanochtend vroeg zat dit in Spraakmakers. Luister naar het fragment. De meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer leek rond. De koning zou net als iedereen belasting moeten gaan betalen. Totdat BBB-kamerlid Mona Keijzer eind vorige week door de argumenten van aan het twijfelen sloeg. Een zeldzaamheid bijna in politiek Den Haag. Je twijfels uitspreken en van mening veranderen.

Want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. In Villa VDW gaat het zometeen over uitvindingen die te vrouwelijk werden beschouwd. Hoogleraar wetenschapscommunicatie Margriet van der Heijden heeft daar mooie verhalen over. Die hoort u zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar presentator en advocaat Khalid Kassem. Hij wordt beschuldigd van omkoping. Het OM bevestigt na een bericht in de Telegraaf dat er wordt gekeken of de presentator strafbare feiten heeft gepleegd, maar benadrukt dat er nog geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. Het AD schreef eerder dat Kassem aan zijn kantoorgenoot Peter R. de Vries had toegegeven dat hij een ambtenaar van de dienst justitiële inrichtingen had omgekocht om een cliënt vrij te krijgen. Bij de moskee in Arnhem maken ze zich zorgen over een aangekondigde nieuwe Koranverbranding. De radicaal-rechtse beweging Pegida heeft een aanvraag gedaan voor een verbranding op 23 maart... De voorzitter van de Arnhemse moskee sprak gisteravond bij een raadsvergadering over een Koranverbranding van bijna 2 weken geleden. Toen liep het uit de hand in Arnhem. Ik ben nu wel bang dat, omdat er heel veel internationale aandacht is geweest, dat de eerstvolgende keer, Edwin Zagensveld heeft ook gezegd, 23 maart kom ik. Dus de datum staat al vast. En ik kan me voorstellen dat die groepen mensen nu opeens gaan denken, nou laten we het dan groot gaan aanpakken. En daar ben ik wel een beetje bang voor. Burgemeester Marcouch van Arnhem wil een verbod op het verbranden van Korans. Luis Rubiales moet voor de Spaanse rechter komen voor de kus aan voetbalster Jennifer Hermoso. De oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond kuste Hermoso na de WK-finale in Australië. De rechtbank in Madrid beschrijft die kus als ongewenst, eenzijdig en uitgevoerd op een overrompelende manier. Rubiales wordt nu vervolgd voor seksueel geweld. Wanneer het proces begint is nog onbekend. Ook 3 andere officials zijn aangeklaagd. Ze zouden Hermoso onder druk hebben gezet om te verklaren dat de kus haar toestemming had. De stroomstoringen eerder deze week in Amsterdam zijn veroorzaakt door het veranderende weer, zegt netbeheerder Liander. Het heeft veel geregend en in het elektriciteitsstation waar het misging is vocht gekomen. Jozef Fritzl moet van de rechter in Oostenrijk worden overgeplaatst van een TBS-instelling naar een gewone gevangenis. De man van 88 is veroordeeld tot levenslang omdat hij zijn dochter 24 jaar lang vasthield. Hij verwekte ook 7 kinderen bij haar. En vooral mensen met psychische problemen bellen vaak met een huisartsenspoedpost. Dat concluderen onderzoekers van het NIVEL op basis van cijfers uit 2022. Het gaat vooral om mensen met angstklachten. Ze bellen de spoedpost vaker dan 20 keer per jaar. In Moskou is Igor Girkin veroordeeld tot 4 jaar cel. En dan krijgt hij straf voor het aanzetten tot extremisme. Hij had onder meer online kritiek geuit op president Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Girkin is in ons land vooral bekend vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Daarvoor werd hij bij verstek veroordeeld tot een levenslange straf. En vervolgens correspondent Geert Groot-Koerkamp is de kans klein dat hij die straf gaat uitzitten. Maar voorlopig is er geen sprake van. Rusland levert sowieso geen eigen staatsburgers uit aan andere landen. Dus dat zal niet gebeuren. Dit proces, deze veroordeling, die staat helemaal los van wat er eerder in Nederland is gebeurd. Begin vorig jaar kondigde Girkin aan dat hij de politiek in zou gaan en ontpopte hij zich al snel tot criticus van president Poetin. Arina Sabalenka kan voor het 2e jaar op rij de Australian Open winnen. De Belarussische tennister versloeg in de halve finales de Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets. Zaterdag speelt Sabalenka de finale tegen de Chinese Zheng Qinwen. Ze stond nooit eerder in een Grand Slam finale. Vorig jaar verloor ze van Sabalenka in de kwartfinales van de US Open. Het weer. In het oosten en noorden nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten wordt het overal bewolkt. En dan trekt er wat regen of motregen over. Het wordt 1 graad of 8. Vanavond en vannacht loopt de temperatuur langzaam op naar 1 graad of 11. En dan gaat het langdurig regenen. Morgenmiddag is het droog en dan ook wat zon. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een vertraging op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Bij Wassenaar Noord is een ongeluk gebeurd. Er staat daar inmiddels 4 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag, dus de andere kant op, bij Wassenaar Centrum is het 3 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zij- of achteruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantie voorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Tegen 16:30. Maar eerst de vraag, hoe had de wereld eruit gezien als vrouwelijke uitvinders in de geschiedenis net zo serieus waren genomen als mannelijke uitvinders? Zomaar een vraag die staat in een nieuw Zweeds boek met de titel De Moeder van de Vooruitgang. En daarin gaat het over uitvindingen van vrouwen, maar ook over uitvindingen die als te vrouwelijk werden gezien. Ik ga erover praten met Margriet van der Heijden, hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Eindhoven, wetenschapsredacteur voor NRC en schrijver van het boek Ongekend. En dat gaat dan over vrouwen in de natuurwetenschap die over het hoofd werden gezien. Margriet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laten we eerst eens beginnen met uitvindingen die dan te vrouwelijk werden gevonden. Waar moeten we dan aan denken? Ja, het boek van Katrien Kielos, de moeder van de vooruitgang, wat je net noemde. Dat begint, vind ik, met een hele grappige anekdote over een man trouwens die een uitvinding deed. Bernard Seddo in 1970. Hij was op vakantie in Aruba en bedacht, ik denk nadat hij heel veel koffers voor zijn gezin had gesjouwd, dat het een goed idee was wieltjes onder een koffer te zetten. Ja. En nou ja, je denkt dat ligt heel erg voor de hand. Ja, gemak niet de mens. En het was ook. Ja. En het was ook. Het was ook geen nieuw idee. Het was in de jaren 1930 ook al eens bedacht. Maar dat idee sloeg dus voortdurend niet aan. En wat Katrien Kielos in haar boek laat zien, is dat niet. Dat dat niet alleen is, het was gewoon een goed idee. We hebben nu die koffertjes. Ze zegt, nou ja, daar is heel lang over gespeculeerd. Waarom sloeg dat niet aan? Hè? Bij een uitvinding gaat het er natuurlijk ook om hoe ontvangt de samenleving dat. Loopt die er warm voor? In dit geval dus niet. En eigenlijk kwam dat omdat het heersende idee was, ja, maar mannen horen koffers te dragen. Een echte man, zeg maar, die huilt niet. En een echte man, die draagt de koffers. Ja, precies. En dat werd door die wieltjes, werd het voor die vrouwen veel te makkelijk om hun eigen koffer dan te dragen. Ja, dan konden ze, nou ja, dat ook. Dan zouden ze dus zonder man op vakantie kunnen gaan met hun koffer. Ja. En het was gewoon niet stoer, dat was ook het idee. Ja, bijzonder. Nou, het is er uiteindelijk wel gekomen. Dan de elektrische auto, ook zo'n voorbeeld, hè, geloof ik. Ja, dat is eenzelfde voorbeeld. Dus misschien nog even over die koffer. Dat die is doorgebroken, dat kwam omdat in de jaren 80, eind jaren 80, piloten met koffertjes met wieltjes gingen lopen. En dat was een stoer beroep. En toen sloeg dat imago, zeg maar, van dat te vrouwelijke koffertje om. Ja, ja, ja. En dat zie je eigenlijk ook met de elektrische auto. Dus ik wist dat niet, maar in het boek valt te lezen dat rond 1900... was ongeveer 30% van de auto's in Europa en in de Verenigde Staten elektrisch. Er waren ook oplaadstations. En er werd reclame gemaakt met die elektrische auto's. Of het werd ook wel elektrische koets genoemd. Want die waren geruisloos, geurloos, stijlvol en altijd klaar voor gebruik. En dat zou ze dan allemaal heel geschikt maken voor vrouwen. Omdat een auto die op benzine liep, in die tijd, die moest je nog zo aanzwengelen. Dat zie je wel in oude films, hè? Met zo'n zwengel aan de achterkant van de auto. En dat ging heel zwaar, dus dat was weer zo'n stoer mannelijk ding. En dan had je elektrische auto's en die konden gewoon starten en rijden. En die werden ook een beetje vrouwelijk ingericht. En die hebben ook daardoor eigenlijk, door dat vrouwelijke imago, en ook omdat het heel moeilijk was om een accu te ontwikkelen, maar ook zeker door dat vrouwelijke imago, weer het onderspit gedolven. Ja. Want op een gegeven moment was er een discussie in een vakblad over electric vehicles. En ze heeft een letterlijk citaat van: wat verwijfd is of die reputatie heeft, valt niet in de smaak bij de Amerikaanse man. Dus die elektrische auto, die werd een beetje nat dan. Ah. En dan zie je nu natuurlijk met de Tesla en Elon Musk, dat helemaal omgeslagen is. Juist in zijn tegendeel is veranderd. We kennen natuurlijk ook dat komt de laatste tijd ook steeds meer natuurlijk naar voren. Laten we zeggen, medicijnen altijd maar op mannen zijn getest. En voor vrouwen eigenlijk hele andere doseringen nodig zijn. Nou, dat wordt allemaal steeds beter gedaan. Nu, we kennen ook het verhaal van de mannelijke dummies. Die werden gebruikt om de veiligheid van auto's te testen, bijvoorbeeld. Dat waren nooit vrouwelijke dummies. Nee, dus dat waren vanaf de jaren 1970 dat die botsproeven gedaan zijn met auto's. Zijn inderdaad heel lang alleen maar mannelijke dummies gebruikt. Ook geen kinderdummies trouwens. En sowieso was het echt moeilijk om die autogordel erdoor te krijgen. Dus op een gegeven moment waren fabrikanten best wel bereid om autogordels te installeren in auto's. Maar bij de verkoop werden die vaak verwijderd, of mensen wilden geen autogordel dragen. Dat was weer zo die reputatie van de stoere auto en dat geeft vrijheid. En dat doe je niet. Dus er zitten twee kanten aan het verhaal eigenlijk. De ene kant is: hoe ontvangt de maatschappij een uitvinding? Hè? Zoals een elektrische auto of zoals een rolkoffer of zoals een autogordel. Dus in de maatschappij zijn vooroordelen of ingesleten ideeën, waardoor mensen wel of niet meegaan met een uitvinding. En de andere kant is natuurlijk: wie zijn de uitvinders? Ja. En als die uitvinders allemaal mannen zijn, of in het geval wat je ook al noemde, artsen die medicijnen toetsen, zijn ook redenen voor waarom dat makkelijker is bij mannen dan vrouwen. Maar goed, als dat allemaal mannen zijn overwegen, dan zullen ze ook minder gauw het perspectief van de vrouw meenemen en denken: een vrouw kan ook in een auto zitten. Of een vrouw kan ook die medicijnen gebruiken. Dan even over jouw eigen publicatie. Want je hebt geschreven bijvoorbeeld over Uni's Food. Nou, ik denk dat als je dat op een verjaardag noemt, die naam, dat niet heel veel mensen de vinger op zullen steken. Dus wie was zij? Nee. Ja, zij is een van de 30 vrouwen die ik geportretteerd heb in mijn boek. En Eunice Foote is eigenlijk de vrouw die als eerste, of de vrouw, de mens, de wetenschapper die als eerste zag dat als de CO2-concentratie in de atmosfeer hoger wordt, dat de gemiddelde temperatuur op aarde dan stijgt. En Eunice Voet leefde halverwege de 19e eeuw... toen vrouwen echt weinig mogelijkheden hadden nog om te gaan studeren. Ze was 2 jaar naar college geweest. En zij vulde eigenlijk, ja, je zou bijna oneerbiedig kunnen zeggen... grote wekflessen met vochtige lucht en droge lucht... en met lucht met hele hoge CO2-concentraties... en zette die in de zon en een matte temperatuur en de temperatuurstijging. En schreef toen een publicatie van... nou, ik zie dat als er veel CO2 aanwezig is... dat de temperatuur sneller stijgt als dat op aarde in de atmosfeer het geval zou zijn... dan zou dat op aarde ook zo zijn... En dat was in 1856. Ja. En in 1859 is dat nog eens overgedaan door een man, John Tyndall. En ja, daar zijn heel veel onderzoeksinstituten naar vernoemd. Ja, ja. En zij is vergeten. Ja, zo gaat het vaak in de geschiedenis. Ik begrijp dat zij ook een machine heeft uitgevonden om goedkope papier te maken. En dat schoenen niet kraken. Ja. Nou, daar ben ik haar tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor deze Eunice Voet. Maar wat we van het verhaal dus kunnen leren is dat vrouwen gewoon veel serieuzer moeten worden genomen. En is dat tegenwoordig dan al wat beter? Je werkt zelf ook aan de TU Eindhoven, bijvoorbeeld. Zijn daar genoeg vrouwen? Ja. Ik weet niet of er genoeg zijn. Hè. Dat hangt er vanaf wat je genoeg vindt, of je dat 50-50 vindt. Maar nou, wat je zeker ziet, ik zit bij Applied Physics, technische natuurkunde in Eindhoven. En daar is nu het aandeel vrouwen, zeg maar, een vrouwelijke hoogleraar, een kwart. Terwijl dat 30 jaar geleden er 0 waren. Je ziet ook... Het gaat erom hoe de maatschappij uitvindingen ontvangt... maar ook hoe vrouwen uitvindingen doen. En je ziet dat er veel meer aandacht is voor teams die bestaan... uit mannen en vrouwen of uit allerlei soorten mensen. Want hoe meer perspectieven je hebt op een probleem... Ja. hoe beter je het vaak kunt oplossen. En ik heb ook vrouwelijke collega's. Eén zit nu in Japan, Adriana Creatore... die batterijen, accu's, we hadden het over de elektrische auto... helpt, veel beter te ontwikkelen. En een ander leidt het instituut waar quantumcomputers worden ontwikkeld. En weer een ander zit in de kernfusie. Dus ja, je ziet wel dat vrouwen hebben toegang gekregen. Natuurlijk tot meer toegang gekregen tot onderzoeksterreinen. We moeten ze in ieder geval niet over het hoofd zien. Dat gebeurde in het verleden wel. Nee. En dat mag zeker niet meer. En al was het alleen omdat dat ze natuurlijk ook gewoon briljante ideeën hebben. En waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Dank, Margriet. Margriet van der Heijden, hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Eindhoven, wetenschapsredacteur voor NRC en schrijfster van het boek Ongekend. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. Bowie samen met Shania Twain en Unhealthy. Nieuws. Snipper. Doe nog even net voor het scheiden van de markt een nieuw snipper. Doe wel met de bellers dit keer. Dat is omdat we dan sneller kunnen handelen hier aan deze kant. Een logistiek probleempje, maar daar zullen we u verder niet lastig mee vallen. Doe gewoon nog een nieuw snipper. Hier komt het fragment waar het om draait. Nou, het is inderdaad een hele gesloten cultuur. Een hele traditionele cultuur. En het woord macho is eigenlijk in de hele wereld bekend. Een onvertaald woord. En iedereen weet wat je met macho bedoelt of machismo. He, macho betekent eigenlijk mannetje in de dierenwereld. He. Macho, mannetje, embra, vrouwtje. Ja, fragment uit de nieuwsbv vanmiddag. Daarin ging het over de mannencultuur die heerst rond een bepaalde sport, waarin iemand voor het eerst uit de kast is gekomen. Welke sport is dat? Welke sport? Ja. Meer kan ik er niet van maken. Dit is wat de jury mij opgeeft. Ik zie het hier allemaal staan nu. Als u het gehoord hebt vanmiddag, weet u ongetwijfeld waar het over gaat. 0800-1101. Nu bellen als u weet waar het over gaat. Welke sport? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ellen hier. Ellen! Yo! Ellen dacht, ik ga even bellen. En jij kwam erdoor. Dat is mooi. Dat vinden we fijn. Welke sport is dat? Is dat een sport te noemen eigenlijk? Vroeg ik me nog even af. Maar goed. Nee, het is zeker geen sport. Stierenvechten. Ja, er staat hier welke sport. Nou, ik begon ook een beetje te twijfelen. Maar goed. Stierenvechten, inderdaad. Daar ging het over in de nieuwsbv. Dat is alvast goed. Gaan we naar vraag 2. Hoe heet een stierenvechter in het Spaans? Zoiets is het wel, hè? Ja, zoiets wel, maar toch weer net niet helemaal. Take me to the matador, bedoel jij. Maar dat is wat anders. Nou, nee, dit is dat zei ik toch. Nee, maar het is namelijk torero. Oh, je hebt gelijk, ja. Sommige mensen zeggen toreador, maar dat is dan weer iemand te paard. Ja. Een torero, dat is het echte woord. Helemaal goed. Maakt niet uit. We gummen hem uit. Dan vraag 3. Naast stierenvechten bestaat er nog iets, en dat is stierenrennen. Vooral populair in één bepaalde stad waar jaarlijks stieren door de straat rennen. In Spanje is het. Welke stad? Is dat Pamplona? Pamplona! Dat is goed. Nou, toch 2 prijzen in de wacht gesleept, Ellen. Ja, en ik wilde zo graag dat keukenschort, dat beroemde keukenschort. Dus ik moet nog een keer meedoen, hè. Wat zeg jij? Je wilde heel graag dat keukenschort. Ja, dus ik ga nog wel een keer meedoen. Heb je er bezwaar tegen als je gewoon editie 2023 krijgt? Want die ligt er nog eentje. Dan geef ik hem gewoon aan je mee. Ik zou daar dolgelukkig mee zijn. Ah, dan gaan we regelen. Omdat het donderdag is. Je krijgt een foto ervan. Ja, heel graag. Blijf aan de lijn voor je gegevens, Ellen. Super. Fijne dag. Dag. If she just would. If she just would. Manfred Mann en Pretty Flamingo. Wij eindigen de Villa Week altijd op donderdag zo tegen 3:30 met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Niels Postumus bepleit sterilisatie. Als je echt geen kinderen wil, is het gezonder dan de pil. Eén knipje dus op een iets wat pijnlijk plaatsje. En je bent tot aan je graf van alle anticonceptie af. Jacques Dane die gaat in verweer, want men maakt geen klassenfoto's meer. Terwijl we zoveel kunnen leren van de foto's van weleer. Maar slaat nieuwstip hier te goed aan, waardoor we aan steriliseren slaan. Is er straks niemand om op zo'n foto te staan. Gelukkig hebben we altijd nog de klassenfoto van Van Gogh. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Bart Zwiers heeft last van de drukte in de bossen. Er rukken zoveel mensen aan, omdat daar toevallig bomen staan. Dumpen oma's as, staan er drugsafval te lossen. En ze laten er zoveel honden uit, joh, de natuur holt achteruit. En Werner Buddingman die lijdt, omdat hij steeds dikkere auto's rijdt. En in oudere garages kan hij die steeds minder goed kwijt. Nou Werner, troost je op den duur, slopen we hier zoveel natuur. Dan komt er zat parkeergelegenheid bij. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats. En zo direct Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga zo meteen praten over een interessant experiment in Duitsland. Hebben ze in een discount supermarkt een proef gedaan met het betalen van de echte prijs voor producten. Want in die prijs worden er dan ook de kosten meegerekend van de impact van bepaalde producten op mens en milieu. Kaas en yoghurt bijvoorbeeld werden duurder. De vraag is natuurlijk, waren de klanten bereid om die extra kosten te gaan betalen? Horen we zo meteen. In Geld of Je Leven met Hans dus. Dus dan kijk ik even op de lijst voor maandag. Want dan is er natuurlijk weer een villa. Even naar tweeën. Vrouwen met ADHD. Die krijgen een diagnose vaak heel laat in het leven. En dat is heel erg zonde, zegt psychiater Sandra Kooi. Hoe dat anders moet, daar komt zij maandag over vertellen. En er gaan een bijzondere gitaren onder de hamer volgende week. Namelijk die van Dire Straits voorman Mark Knopfler. En daarover gaan we praten met zanger, DJ en podcastmaker Ed Struilaert. Die heeft ook een theaterprogramma over gitaarmannen, dus die weet daar alles van. Over met name ook die bijzondere collectie. Dat maandag in de villa. We gaan zometeen de vier van de villa in elkaar draaien. Die kunt u vanaf morgen vroeg vinden op uw favoriete podcastplatform. Nou, dat is het. Ik ga zo net de kleren aantrekken, want vanavond is het radiogala. Gaan we even heen. Ja, dat is het eigenlijk wel. Het bureau is hier leeg. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Dame Max. Ster. Hallo zeg. Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dank voor die prijs. Jumbo. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat. Want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology.